Bismillahirrahmanirrahim. Ölmüş kimselerden istekte bulunma. Ölümlerinden sonra ve gıyaplarında melek ve peygamberlere dua etme, onlar aracılığıyla istekte bulunma ve bu durumda şefaatlerini dileme, onlardan şefaat talep etme anlamında heykellerini dikme, Allah'ın teşrii buyurduğu bir peygamberi onunla gönderdiği veya bir kitabı onunla indirdiği hiçbir din yoktur kardeşlerim. Böyle bir şey ne vaciptir ne de müstehaptır. Ne sahabeden ne de hakkıyla onlara tabi olanlardan birinden böyle bir şey yapmış ne de Müslümanların müştehit imamları böyle bir şeyin yapılmasını istemiştir. Her ne kadar halk içinde ibadet ve zühd sahibi kimselerden bazıları bunu yapıyor ve bu konuda bir takım hikaye ve rüyalar anlatıyorlarsa aslında böyle bir şeyin hepsi şeytanın eserleridir. Bu abid ve zahitlerden kimileri ölüye istekte bulunma anlamında dua, onunla şefaat isteme ve ondan yardım dilemede bulunmak konularında kasideler, diziler, ya da peygamberler ve salihlere metiyeler söylerken bu gibi şeyleri bu metiyeler arasında zikrederler. Bunların hiçbiri doğru değildir ve bunlar şirktir. Her kim ne vacip ne müstehap olmayan bir şeyle ibadet eder ve onun vacip ya da müstehap olduğuna inanırsa o sapıktır, bidat ehlindendir. İşlediği bu bidat iyi değil, din alimlerin ittifakıyla kötü bir bidattır. Allah'a ancak vacip ya da müstehap olan bir fiilen ibadet edilir. Ne yazık ki birçok kimse bu tür şirklerde yarar ve maslahatların bulunduğunu söylemekte, ya akıl veya zevk ya da taklit veya rüyalarda bu söylediklerini delillendirmeye çalışmaktadır. Bunlara iki yoldan cevap verilir. Biri nas, yani Kur'an ve sünnet. Evet kardeşlerim, İslam dininde zorunlu olarak tevatür ile İslam ümmetinin selefi ve müştehit imamlarının icma ile bilinmektedir ki ne vacip ne müstehaptır. Yine bilinmelidir ki ne Peygamber Aleyhisselam'dan ne de ondan önceki peygamberlerden herhangi biri meleklere, peygamberlere ya da salih kimselere dua edin veya ölümlerinden sonra ya da gıyaplarında onlarla şefaat dileyin diye bir tavsiyede bulunmamıştır. Hiçbir kimse ey melekler Allah katında bana şefaat edin, Allah'tan isteyin, dileyin ki bize yardım etsin, bize rızık versin veya bizi hidayete kavuştursun dememiştir. Aynı şekilde hiçbir kimse peygamber ve salihlerden ölen birine ey Allah'ın peygamberi, ey Allah'ın Resulü, benim için Allah'a dua et, benim için Allah'tan iste, bağışlanmamı dile, Allah'tan dile ki günahlarımı bağışlasın, beni hidayete kavuştursun, bana yardım etsin ya da bana sıhhat ve afiyet versin dememiştir. Yine hiçbiri günahımdan, rızkımın azlığından veya düşmanın bana hakimiyet kurmasından sana şikayet ediyorum ya da bana zulmeden falanı sana şikayet ediyorum dememiştir. Bunları söylemedikleri gibi sana misafir olarak geldim, sana komşuyum, sana sığınanları korursun, sen kendisine sığınanların en hayırlısısın dememiştir. Aynı şekilde daha önce gelen peygamberler de bu gibi şeylerden hiçbirini teşri buyurmamıştır. Ne peygamberlerinden ehli kitaba ve ne de peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan Müslümanlara böyle bir nakil vardır. Hatta ne sahabeden ne de hakkıyla onlara tabi olanlardan biri böyle bir şey yapmamıştır. Nitekim ashab aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra nice belalarla karşı karşıya kalmışlardır. Bazen kuraklıkla yüz yüze gelmiş, bazen yemek için yeterli gıda maddesi bulamamış, bazen güçlü düşman ordusu ve korkusuyla karşı karşıya gelmiş, bazen de günah ve masiyetle maruz kalmıştır. Ama onlardan hiçbiri ne Peygamber aleyhisselamın ne Hazreti İbrahim aleyhisselamın ve ne de peygamberlerden herhangi birinin kabrine gidip kuraklığı veya düşmanın kuvvetini ya da günahlarının çokluğunu sana şikayet ediyoruz yahut ümmetine rızık vermesi veya onlara yardım etmesi ya da günahlarının bağışlanması için Allah'tan istekte bulun dememiştir. Aksine bunun tam zıttı Allah'a dönmüşlerdir. Allah bizlere mağfiret etsin, hayrı göstersin. Ama bugün insanlar cehaletin bir meyvesi olarak insanlara gidip, onların yanında tövbe edip, kabirlere gidip onlardan bir şey istiyorlar. Bunların hiçbiri dinimizde hoş değil, kötü şeyler ve şirktir. Kötü bidatlara gelince, kardeşlerim, her bidat bir dalalet, her dalalet de ateştedir. Kim dalalete düşerse, bidatla uğraşırsa o sapıktır. Bazıları bidatların bidatı hasene, güzel bidat olduğunu söylerler. Bunların hiçbirisi doğru değil. Bunu söyleyen insan kötü bir iş işlemiş ve Allah Azze ve Celle'ye karşı kötü söz söylemiştir. Hiçbir Müslüman müstehap veya vacip olmayana, kişiyi Allah'a yaklaştıran hasenat gözüyle bakmaz. Allah'ın emretmediği bir şeyle Allah'a ibadet eden sapıktır ve şeytanın tabilerindendir. Yolu şeytanın yolundandır. Abdullah bin Mesud'un dediği gibi aleyhissalatü vesselam bir çizgi çizdi ve sonra o çizginin sağına ve soluna çizgiler çizdi. Bu Allah'ın yoludur. Sağına ve soluna çizilenler de şeytanın yolları olup her birinin başında bir şeytan dikilmiş onları çağırmaktadır buyurdu. Ve işte bu benim dosdoğru yolumdur. Ona tabi olun, başka yollara tabi olmayın ki sizi onun yolundan ayırmasın. Enam 153. ayet okudu. Allah hepimize mağfiret etsin. Bu çok önemli, çok kapsamlı bir kural olup Allah'a ve Resulüne inanan herkesin ona tabi olması, muhacir, ensar ve onlara hakkıyla tabi olanların görüşlerine karşı çıkarak sünnete ve öncekilerinin icmağına muhalefet etmemesi gerekir. Hele kendisiyle tabi olduğu kimseyle benzeri bir görüşü paylaşan güvenilir kimsenin görüşünden dolayı onayına ihtiyaç bulunmayan birisi ise Allah bizlere mağfiret etsin. Peygamber aleyhisselam böyle bir şeyi teşri buyurmadıysa ona uymamak gerekir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam yasaklamışsa artık onun dışındaki yollar dalalete götüren yollardır. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Müslümanları peygamberle salihlerin mezarlarının mescit edinilmesini yasaklamıştır. Sizden öncekiler kabirleri mescit ediniyorlardı. Sakın kabirleri mescit edinmeyin. Sizi bundan sakındırıyorum buyurmuştu. Bir yerin mescit edinilmesi, oranın mescitlerin amacı olan beş vakit namaz ve diğer namazlara ait kılınmasıdır. Mescit edinilmesinden maksat, orada Allah'a ibadet etme ve yaratılmışlara değil sadece ona ibadet etmektir. Bu nedenle aleyhissalatü vesselam mescitlerde olduğu gibi namaz maksadıyla mezarlarının mescit edinilmesini yasaklamış, orada namaz kılan sadece Allah'a ibadet etmeyi amaçlamış olsa bile durum budur. Çünkü böyle bir durum zamanla kabirde yatandan dolayı ve ona dua etme, onun aracılığıyla dua etme veya onun yanında dua etme gibi bir maksatla mescit edinilmesine yol açılabilir. İşte bu yüzden aleyhissalatü vesselam yalnızca Allah'a ibadet içinde olsa kabrin ibadet yeri haline getirilmesinden sakındırılmıştır. Kardeşlerim, böylece Allah'a ortak koşmaya bir kapı açılması engellenmiştir. Bir davranış eğer bozukluğa götürüyor ve onda maslahat ağır basmıyorsa ondan sakındırmıştır. Nitekim mefsedeti ağır bastığından dolayı üç vakitte güneş doğarken, batarken ve tam tepedeyken namazın kılınması yasaklanmıştır. Buradaki şirke yol açan ve kişiyi müşriklere benzeten şeydir. Ayrıca sair vakitlerde tatavvu olarak namaz kılmak mümkün olduğundan bu vakitlerde maslahat ağır basmamaktır. İşte bu nedenledir ki söz konusu vakitlerde herhangi bir nedene dayalı olarak kılınan namazların caiz olmadığında ittifak vardır. Allah hepimize mağfiret etsin. Sebeplere mebni olarak kılınan namazların söz konusu vakitlerde kılınmasına ihtiyaç duyulabilir. Söz konusu vakitlerde namaz kılınmasının yasaklanmasıyla şirke açılan kapıyı tıkayıp güneşe, aya ve yıldızlara tapanların taptığı gibi güneşe secde etme, ona dua etme ve ondan istemeye götürmemesi için bunun yasaklanması açıkça bilinmelidir ki bizatihi haram olan güneşe dua etme ve ona secde etmenin haramlılığı ona dua etmeye götürmesin diye namaz kılınmasının yasaklanmasındaki haramdan çok daha büyüktür. Aynı şekilde peygamber ve salih kimselerin kabirlerinin mescit edinilmesinin yasaklanması ki onların yanında namaz kılınmanın yasaklanması onlara dua ve secde etmeye götürmesin diyedir. Açıkça göstermektedir ki onlara dua ve secde etme kabirlerini mescit edinmekten çok daha haramdır. Allah bizlere mağfiret etsin. Gelelim İslam'da kabir ziyaretine. Kardeşlerim, Müslümanların kabirleri, ziyaretleri iki şekilde olur. Şer'i ziyaret ve bidat olan ziyaret. Şer'i ziyaret, cenaze namazındaki amaç, nasıl onun için dua etmek ise, kabir ziyaretindeki amaç da o kabirdeki ölü için dua etmektir. Bunun dışında bir şey yoktur. Kabri başında durmak da cenaze namazını kılmak türündendir. Çünkü Allah Azze ve Celle münafıklar hakkında kitabında onlardan ölen birine asla namaz kılma, onun kabri başında da durma demiştir Tevbe 81'de. Allah Azze ve Celle peygamberini münafıkların cenaze namazlarını kılmaktan, kabirleri başında durmaktan sakındırmakta. Çünkü onlar Allah ve Resulüne inanmamış, kafir olarak ölmüşlerdir. Bu illetten yani kafir olmalarından dolayı cenaze namazlarını kılmayı da kabirleri başında durmayı da yasaklayınca bu şuna işaret eder. Bu illet ortadan kalkınca yasaklama da kalkar. Yasaklamanın onlara tahsis edilmesi başkalarının namazlarının kılacağını ve kabirleri başında durulacağını gösterir. Çünkü hiç kimse hakkında kabir ziyareti meşru olmasaydı yasaklama onlara has kılınmaz ve bunun nedeninin kafir oluşları olduğu belirtilmezdi. İşte bu nedenledir ki müminlerin cenaze namazlarını kılma, kabirleri başında durma sünnettir. Nitekim aleyhissalatü vesselam Efendimiz Müslüman ölülerin cenaze namazlarını kılmış ve bunu ümmetine teşri buyurmuştur. Ümmetinden biri defnedildiğinde kabri başında durur ve onun için sebat isteyin. Çünkü şimdi o sorguya çekilmektedir buyurmuştur. Yine Baki mezarlığını, Uhud'daki şehitliği ziyaret ediyor ve ashabına kabirleri ziyaret ettiklerinde şöyle demelerini öğretiyordu. Selam size ey mümin ve Müslüman diyarının ehli. Sizler gittiniz. İnşallah bizler de gelip size ulaşacağız. Allah sizden ve bizden öncekilere ve sonrakilere merhamet etsin. Allah'tan bize ve size afiyetler dileriz. Ecirlerinden bizi mahrum etme ve onlardan sonra bizi imtihan etme Allah'ım. Amin. Bu konuda birçok hadisler vardır. Malumdur. Müminlerin kabirlerine yapılan şer'i ziyaretten maksat onlar için duadır. Bu ziyaret ortak noktaları olan kafirlerin kabirlerini ziyaret etmekten farklıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anasının kabrini ziyaret etmek için Rabbinden izin istemiş, izin verilmiş, tövbe istiğfar için izin istediğinde ona izin verilmemiş. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ağlatmıştır. Evet, kabirdeki kafir bile olsa bu tür ziyaret ölümü hatırlatması bakımından yararlı ve meşrudur. Ama eğer oradaki kafir ve müşrikse ölü için dua etmek amacıyla ziyaret böyle değildir. Bu yalnızca müminin kabrini ziyaret hakkında meşrudur. Bidat olan ziyarete gelince kardeşlerim, ölüden ihtiyacını gidermesini isteme, ondan dua ve şefaat bekleme ya da kabri başında dua etmenin icabete daha şayan olacağı düşüncesiyle yapılan ziyarettir ki, bu düşüncelerle yapılan ziyaretlerin hepsi sonradan uydurulmuş bidatlar olup, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir şey gelmemiştir. Ne sahabeden ne de bir başkasından. Peygamber Aleyhisselam'ın veya bir başkasının kabrini bu şekilde ziyaret edilmemiştir. Bu bir tür şirk ve şirke götüren yollardandır. Onlara dua etme, onların yanında dua etme düşüncesini taşımadan peygamberlerin ve salih kimselerin mezarları yanında namaz kılacak olursa, mesela kabirlerini mescit edinirse bu haramdır. Bunu yapan kişi Allah'ın gazap ve lanetine uğramıştır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamberlerinin kabirlerini mescit edinenler için Allah'ın gazabı çetin oldu buyurmuştur. Allah Yahudi ve Hristiyanları kahretsin. Çünkü onlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler buyurmuştur. Bu gibi sözleriyle Aleyhisselatü Vesselam bizleri onların yaptıklarından sakındırmış ve sizden öncekiler kabirleri mescit ediniyorlardı. Kabirleri mescit edinmeyin, sizi bundan sakındırıyorum bilesiniz buyurmuştur. Böyle davranmak haram ve Allah'ın gazap ve lanetine sebep olunca artık ölüye yalvaran ya da yanında onunla dua eden ve onun duasına icabet edilmesine, isteklerine nail olmasına ve ihtiyaçlarının yerine getirilmesine sebep olacağına inananın durumu nasıl olur? Hazreti Nuh'un kavminde şirkin ve putların tapma sebebinin ilki bu değil miydi kardeşlerim? Allah hepimize mağfiret etsin. İbn Abbas'tan gelen nakilde Adem ile Nuh arasında 10 nesil vardı. Hepsi İslam üzereydi. Sonra aralarındaki salih kimseleri tazim etmeleri nedeniyle şirk ortaya çıktı diyor. Dediler ki ilahlarınızı bırakmayın. Ne Veddi, ne Suvayi, ne de Yegus'u, Yevuk'u ve Nesri. Ayette geçenler Hazreti Nuh kavmindeki salih kimselerdi. Öldüklerinde sık sık kabirlerinin başında toplanılır oldu. Sonra heykelleri yapıldı onlara ibadet edildi. Daha sonra bu putlar Arap kabilelerine de yaygınlaştı. Allah hepimize mağfiret etsin, ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim. Materyalist ve mülhit filozoflardan bir grup zamanla yeni bir tür şirk icat ettiler. Bunu kabirleri ziyaret konusunda İbn Sina ve El Kutub El Mahzun Biha adlı eserin sahibi gibi İbn Sina'nın peşinden gelenler bunu söz konusu etmiş ve şefaata kendi metotlarına uygun bir anlam vermişlerdir. Onlar Allah'ın gökleri ve yeri 6 günde yarattığını, cüziyatı bildiğini, kullarının seslerini duyduğunu ve dualarına icabet ettiğini kabul etmektedirler. Onlara göre aleyhissalatü vesselam ve salihlerin şefaati, iman ehlinin bildiği gibi salih kişinin yaptığı bir dua olup, Allah'ın da onun bu duasına icabet etmesi şeklinde değildir. Yine onlara göre, aleyhissalatü vesselam ve salih kimselerle istisga yapılıp, onların duasına icabet sebebiyle yağmurun yağması mümkün değildir. Aksine onlar, tabiat olaylarıyla etkili olan nefsani kuvvetlerin atmosfer olayları veya tabiat kuvvetleri olduğunu ileri sürerler. Derler ki, kişi ölmüş olan salih birini severse, özellikle kabrini ziyaret ettiğinde ruhu ile ölen kişinin ruhu arasında bir ilişki meydana gelir. Onlara göre akli faaldan ya da feleki nefisten ayrılan o ölmüş kimsenin ruhu Allah'ın bilgisinin dışında hatta ziyaretçi ruhunda farkına varmayacağı bir şekilde şefaat dileyen ziyaretçinin ruhuna feyiz saçar. Buna örnek olarak da şunu söylerler. Güneşe karşı bir ayna tutulduğunda ayna güneşin ışınlarını alır. Sonra o aynanın karşısına başka bir ayna tutulursa bu ikinci ayna ışınlarını birincisinden alır. Bu aynanın karşısında da bir duvar ya da su bulunacak olsa ışınları bunlara iletir. Onlara göre şefaat da işte böyledir. Ziyaretçi bu şekilde yararlanır. Bu söylenenler üzerinde düşünen herkes küfür türlerini açıkça görür. Bunlar sapıktır, müşriktir ve mülhittir, kafirdir. Allah böyle duruma düşmekten bizleri beri buyursun. İnsanın sapıtmasına sebep olarak putların yanında şeytanların bulunması, oraya gelenlere hitapları, bir takım tasarruflarında bulunmaları şüphe götürmeyen bir vakadır kardeşlerim. Kafirlerin put edinilmeleri de şirkin ilklerindendir. İşte bu sebepledir ki bazı kimselere kabirlerin yanındayken sesler gelir. Onlara birileri görünür ve bir takım garip tasarruflara tanık olurlar. Böylece bu şeyleri o ölünün yaptığını sanırlar. Oysa onları yapanlar cin ve şeytanlardır. Mesela kabrin yarıldığını, içinden ölünün çıktığını, kendileriyle konuşup kucaklaştığını görürler. Bu diğerlerinin kabirleri yanında olabileceği gibi peygamberlerin kabirleri yanında da olur. Oysa kabirden çıkan şeytandır. Şeytan insanın suretine girerek kendinin peygamber ya da bir şeyh olduğunu söyler. Halbuki o yalancının biridir. Bu konuda kardeşlerim o kadar çok olaylar var ki burada zikretmemiz mümkün değil. Cahil kişi kabirden çıkıp kendisiyle kucaklaşan ya da konuşanın o kabirde yatan kişiyi ya da peygamber veya salih kişi olduğunu sanır. Ama İmanı kuvvetli mümin onun şeytan olduğunu bilir. Bunun şeytan olduğu bakın şu özelliklerle bilinir. Gören kişi samimiyetle ve doğru olarak Ayetel Kürsü'yü okumasıyla görünen şahsın hemen yok olduğunu görecek. Şeytandan Allah'a sığınacak ve bu konudaki diğer şer'i duaları okuyacak ve Rabbine sığınacaktır. Şeytanlar peygamberlerin hayatlarında karşılarına çıkar ve onlara eziyet etmek için ibadetlerini bozmak isterlerdi. Nitekim bir defasında aleyhissalatü vesselama gelmiş ve bir ateş aleviyle onu yakmak istemişti. Bunun üzerine Cebrail Ebu Tayyah'tan gelen rivayette ihtiva ettiği meşhur sığınma duasını getirdi. Ebu Tayyah diyor ki, biri yaşlı ve Peygamber aleyhisselamı görmüş, Abdurrahman bin Hubeyş'e sordu. Şeytanlar aleyhissalatü vesselama komplo hazırladığında aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Abdurrahman dedi ki, şeytanlar çukur ve vadilerinden çıkıp aleyhissalatü vesselama doğru akın etmeye başladılar. Aleyhissalatü vesselam korktu ve ne yapacağını şaşırdı. Bunun üzerine Cibril geldi ve ona, ey Muhammed söyle. Aleyhissalatü vesselam, ne söyleyeyim dedi. Cibril, Allah'ın yaratıp çoğalttığı ve kendilerine bir düzen verdiği şeylerin şerrinden, gökten inenin ve ona tırmananın şerrinden, yerden çıkanın ve ona girenin şerrinden, gece ve gündüzün fitnelerinden, iyilikle geçen hariç, ansızın gece gelenin şerrinden, ne iyi ve ne kötü, kötünün aşamadığı Allah'ın mükemmel kelimelerine sığınıyorum ya Rahman. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dün gece namazımı kesip bana kötülük etmek üzere bir ifrit geldi. Fakat Cenab-ı Hak ona karşı bana güç verdi de onu def ettim. Sonra onu yakalayıp sabahleyin siz kalktığınızda bakasınız diye mescidin bir direğine bağlamak istedim ama kardeşim Süleyman'ın duası aklıma geldi. Rabbim beni yarlığa ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümranlık ver şeklindeki ilticasını hatırladım. Bundan vazgeçtim. Böylece Cenab-ı Hak onu hakir ve kovulmuş bir şekilde def etti buyurmuştur. Bunu Bukhari'nin kitabı Salat'ta bulabilirsiniz. Yine Ayşe annemizden gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam namaz kılıyordu. Şeytan gelip ona musallat oldu. Aleyhissalatü vesselam şeytanı yakalayıp yere çaldı ve boğazını tıktı. Aleyhissalatü vesselam o kadar ki dilinin serinliğini elimin üzerinde hissettim. Süleyman aleyhisselamın duası olmasaydı insanların görmesi için onu bağlamak da mümkündü demiştir. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bütün bu rivayetlerden de anlaşıldığı gibi şeytanlar eziyet verme, ibadetleri ifsad etme için peygamberlere bile gelip musallat olduğuna ve Cenab-ı Hak peygamberleri teyit ettiği dua, zikir, ibadet ve elle cihat gibi şekillerle bu şeytanları def ettiğine göre peygamberlerden daha aşağı seviyede olan insanlar haydi haydi şeytanlarla müpteladır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ins ve cins şeytanları Cenab-ı Hakk'ın kendisini onunla desteklediği çeşitli bilgiler ve en faziletlisi namaz ve cihad olan amellerle zelil kılıp reddetmiştir. Aleyhissalatü vesselamın hadislerinin pek çoğu namaz ve cihadla ilgilidir. Kim peygamberlerin yolundan giderse Allah ona peygamberlere yardım ettiği şeyle yardım eder. Kendileri için meşru kılınmamış bir din ihdası ile emrolundukları ortağı bulunmayan tek Allah'a ibadeti ve ümmetine teşri buyurduğu hususlarda Resuluna uymayı bırakan peygamberler ve salih kişiler hakkında aşırılık ve onlara şirk koşma bidatını uyduranlara gelince işte bunları şeytanlar oyuna alır. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi gerçek şu ki şeytanın inananlar ve yalnız Rabbine güvenenler üzerinde hiçbir nüfusu yoktur. Onun nüfusu sadece ona dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerinedir diyor. Allah'ın bizi hayırdan ayırma, şeytanın şerrinden, şeytana benzer insanların şerrinden, münafıkların şerrinden koru. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi senin benim halis kullarımın üzerinde hiçbir nüfusun yok, olamaz da. Ancak sapıklar sana uyar, onlar müstesna diyor. Musallat olanın şeytan olduğunu bilmenin yollarından birisi de böyle bir şey gören kimsenin durumu aydınlığa kavuşturması için Rabbine dua etmesidir. Bir başka usul ise bu görünen şahsa sen falancasın öyle mi diye sorup ona karşı büyük yeminler vermesi, Kur'an'da mezkur tehdit ihtiva eden ayetleri okuyup hatırlatması ve şeytanlara zarar veren buna benzer diğer yollara başvurmasıdır. Yine bu tür olmak üzere birçok kişi Kabe'nin kendisini tavaf ettiğini görür, üzerinde muazzam bir şekil bulunan büyük bir arş görür, inip çıkan bir takım varlıklar müşahede eder ve bunları melekler bu muazzam şekli de haşa Cenab-ı Hak zanneder. Oysa bu şeytandır. Birçok kişinin başından böyle olaylar geçmiştir. Bunlardan bir kısmını Allahu Teala korumuş, onlarda görünen şeytan olduğunu anlamışlardır. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Razı olacağı amelleri işlemeyi ve sadece ve sadece dini Allah'a has kılıp yaşamayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.